motema na yo na sala ki mo paya o tikeli na ebele a makani lobi na tu na muzungu ale soye pete boli ko eko sala nga pasi ika to peki sano kitena koyo kamawa mandi makite mandi makite zoka o chaki motambo sena zela nangai tango o zinga lelo na komi bololo Ole kisinga tango se apamba papa No bila tunatayo na koyo kama wa na koyo kama wa belle citero mba kotina ngana de falomata bona ninyo ngana we jano mama yo Serge Kassana Onze Leon Onze Leon Papa Kota Mamouzou Yana